glemme på en tid, at du ikke er her. Timerne går så sagte en for en. Skøn, du har sagt, at du kommer snart igen. Lad os se,